कदम से कदम जो मिले तो फिर साथ हम तुम चले चले साथ हम तुम जहां वहीं पे बने काफिले कदम जो मिले तो फिर साथ हम तुम चले चले साथ हम तुम जहां वहीं पे बने काफिले जमी बोले जारी रारी रारी ये दीवानगी का है शोर।